सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी। हमारी नाकें तो गिरेंगी लेकिन मसाजिद कायम रहेंगी, हमारे खून की नदियां तो बहेंगी लेकिन इस्लाम की अजमत पर आँच नहीं आने देंगे। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अज़मतारम। अल्लाह तू जानता है हमें धमकियाँ दी जा रही है, रातों को डराया जाता है, दिन को डराया जाता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अकालिक हम कुछ नहीं जानते, हमें इतना पता है हम अपनी जान के मालिक से तेरे लिए निकल आए हैं। अल्लाह अगर तेरे रास्ते में इस जान को देना पड़ा हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जाने दे देंगे। तेरे दीन की सुरखरुई चाहिए तेरा मौला, तेरे दीन की सुरखरुई चाहिए अकमुल हाकिमीन, तेरे दीन की सुरखरुई चाहिए, हमारी जानों को कबूल कर ले, हमारे भाइयों को जला दे। मौला को कर दिया जिंदा, मसाजिद की अजमत की खातिर, कुरान के तकद्दुस की खातिर, इस्लामी निजाम की खातिर जान देने के फैसले हो चुके हैं, वसीयतें लिखी जा चुकी हैं, किश्तियाँ जलाई जा चुकी हैं, वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं, अब शरीयत होगी या शहादत होगी। लबैक लबैक लबैक लबैक सबीनुना सबीनुना तलीकुना तलीकुना। तो सजाई जाती है जन्नत के अपने बेटों को, खुदा के दीपे लुटाने चली है फिर खंसा। कभी हमें कहा जाता है ये बुनियाद परस्त है, कभी कहा जाता है ये वकील नौसी है, कभी कहा जाता है ये जाहिल है, कभी कहा जाता है ये नुरानी कायदा पढ़ने वाले है, कभी कहा जाता है ये दहशत गर्द है। अल्लाह ये सारे अरकाबात हमने तेरी मोहब्बत पे कबूल कर लिए। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। वो सर जो बेच दिया हो इवज में जन्नत के, वो सर जो बेच दिया हो इवज में जन्नत के, वो सामने किस फिरों के झुक नहीं सकता। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। सजाई जाती है जन्नत के अपने बेटों को, सजाई जाती है जन्नत के अपने बेटों को, खुदा के दीपे लुटाने चली है फिर खंसा। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। हुआ है क्या अगर अपनों ने साथ छोड़ दिया, हुआ है क्या अगर अपनों ने साथ छोड़ दिया, मुजाहिदों न करो गम है अपना रब मौला। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफ़सा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। निजाम रब की शरीयत का लाएंगे हम लोग, निजाम रब की शरीयत का लाएंगे हम लोग हमारी राह में आयल हो लाख ये दुनिया। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। अदुए दी तेरे रस्ते की हम रुकावट हैं, अदुए दी तेरे रस्ते की हम रुकावट हैं, तू हमको राह से अपनी हटा नहीं सकता। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। गले में तौके गुलामी ये मुस्तफा अपने, गले में तौके गुलामी ये मुस्तफा अपने, कटेगा नाम खुदा पर ही आज सर अपना। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। है चंद सांसे ही बाकी निजाम कुफर के फिर, है चंद सांसे ही बाकी निजाम कुफर के फिर, खुदा के नूर से रोशन जहान ये होगा। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा। सलाम हो तेरी अजमत पे जामे आफसा, के फिर से सुन्नत खौला को कर दिया जिंदा।